राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2057 31 जुलाई 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़। राम अचापद अचापद कुछ नहीं चाहे, कुछ नहीं चाहने पर भी जीवन तो चलेगा। और बात ऐसी मैंने पढ़ी है कि मरने से डरे नहीं और चाहे कुछ नहीं तो मरने से पहले तत्व याद हो जाएगा, जीवन मुक्ति हो जाएगी। एक सहारा छोड़ दे और मनुष्य डरे नहीं, बात एक दोनों एक ही है। जीने की इच्छा होने से मनुष्य डर लगता है, कुछ भी नहीं चाहे जीना भी नहीं चाहेगा तो डर क्या है। और सहारा कारण से कोई फलतू मिलती हो ये नियम नहीं है। देखो एक बताओ, ये नियम की बात जितने आप है सब, ये कोई नहीं कह सकता कि कोई हमारी चाह पूरी हुई नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। चाह पूरी हुई है और सब चाह पूरी हुई नहीं, सभी कहते सब चाह पूरी हुई नहीं, तो कोई चाह पूरी हुई है कोई चाह पूरी नहीं हुई है। ये अवस्था सबकी है, नहीं हो तो बोलो। कोई कोई चाह पूरी हुई, कोई कोई चाह पूरी नहीं हुई। तो चाह पूरी हुई है किसी विधान से, चाह करने से चाह पूरी होती हो नियम नहीं है। चाह कर तो चाह पूरी होगा ये नहीं है, चाह न करने पर भी चाह पूरी होती है, चाह करने पर भी चाह पूरी होती है। जो पूरी होने वाली है वो चाह न करने पर भी पूरी होगी, और नहीं होने वाली है वो चाह करने पर भी नहीं होगी। तो चाह करे ही नहीं, चाह करना तो केवल मूर्खता का काम है। मिलने वाली चीज बिना चाहे भी मिलेगी और चाहे भी मिलेगी, और नहीं मिलने वाली है वो न चाहने पर भी न मिलेगी और चाहने पर भी नहीं मिलेगी। तो फिर चाह न करना निर्थक हुआ ना, चाह न रखे ही नहीं, न जीने की चाहना न मरने की चाहना न वस्तु की चाहना। कहते भूख लगती है तो अन्न की चाहना होती है, भूख लगती है ये सिर है, भूख है प्यास है नींद है ये और चीज है, ये चाहना चीज नहीं है। पर इनमें भी देखेंगे तो भूख लगने पर भी बालक अवस्था में भूख लगती है, दूसरे खिला देते दूध पिला देते, फिर काम करने के लायक हो गए तो काम करो उससे झूठ जा निर्वाह करो। और फिर असमर्थता अवस्था है वृद्धावस्था, तो वृद्धावस्था में भी आपको चीज मिलेगी, कुछ काम कर नहीं सकते फिर भी मिलेगी। और मान लो ऐसा हो जाए कि कोई जी मरेंगे भोजन कराने किसी की इच्छा हुई नहीं तो मरना पड़ेगा, तो खाते खाते भी मर जाएंगे, कोई नया नुकसान तो नहीं होगा ना। नहीं भोजन मिलेगा तो अंत में क्या मर जाएंगे, तो खाते खाते नहीं मरते क्या, खाते खाते ही मरते हैं प्राय आदमी, न खाने से मर जाएंगे। तो बात एक ही है, खाना मिले तो मरना है, खाना न मिले तो ही मरना है, मरना तो जरूरी है ही, नया नुकसान क्या होगा। नहीं खाने से मर जाएंगे तो नया नुकसान क्या हुआ, नया नुकसान नहीं है। जल्दी मर जाएंगे, जल्दी देने का तो पता नहीं है, मरने का पता नहीं है कब मरेंगे, जल्दी मरेंगे देरी से मरेंगे, मरना जरूरी है। तो मरना है तो अन्न खाकर ही मर जाएंगे या भूखे मर के मर जाएंगे, नया घाटा तो होगा नहीं, मरना बहुत जरूरी होगा। और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए वो कितना लाभ है, वो बहुत विशेष लाभ है। मरने से डर नहीं, और जिन्हें मरने से डरे नहीं इच्छा रखे नहीं कुछ भी, इच्छा छोड़ दे, केवल इच्छा छोड़ दे, इच्छा इस छोड़ने से परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। संसार की इच्छा ही परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है, इच्छा छोड़ने से कोई हानि नहीं होगी। कहते मर जाएंगे तो मर जा दो, भोज करते करते ही मर जाएंगे। जन्म लियो जन मरनो पड़े, मौत करो सिर कूटे रे, तो जन्म लिया उसको मरना तो पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा ही। तो अन्न खाने खाते मर जाओ, चाहे भूखे मुर्गे मर जाओ, मरना तो है ही, तो उसे डर क्या है, जरूर मरना है, उसे डर नहीं है। तो डर और इच्छा छोड़ने से कोई नया घाटा कुछ होगा नहीं, इच्छा करना करे तो अनिच्छा पद, अनिच्छा पद एक, कोई इच्छा नहीं, कहीं से बात जीने की भी इच्छा नहीं, मरने की भी इच्छा नहीं, पदार्थों की इच्छा नहीं, भोगों की इच्छा नहीं, इच्छा छोड़ने से होता। तो मिलने वाली चीज शुभता से मिलेगी, इच्छा छोड़ने से चीज शुभता से मिलती है, विशेष मिलती है। इस बात का तो हमें अनुभव है, हमारे जीवन में हमने देखा है, इच्छा नहीं रखा है तो चीज कम नहीं मिलती, ज्यादा मिलती है। ज्यादा नहीं मिले तो कम से कम जीने की इच्छा जीवन जितनी मिलेगी संदेह नहीं है। और नहीं मिलेगी ऐसा होता नहीं, और नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे, तो नया भार खटना पड़ा, नया घर दूसरा नहीं, खाते खाते मर जाएंगे तो खाने मर जाएंगे। परंतु बड़ा भारी लाभ ये हुआ, इच्छा सर्वथा छोड़ दे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, इच्छा छोड़ दे परमात्मा की प्राप्ति होगी। और क्या होगा आप इतने बैठे बताओ, कोई इच्छा नहीं रख रहे तो क्या होगा, परमात्मा प्राप्ति तो है, इच्छा के कारण से ही वो अनुभव नहीं हो रहा है। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सब जगह विशेष मौजूद है, उसकी प्राप्ति तो है, पर इच्छा देने के कारण से उच्छा की तरफ जाते हैं, भगवान की तरफ वृत्ति जाती ही नहीं। इच्छा सर्वथा छोड़ दे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, तो कितना लाभ होगा, मरने से पहले प्राप्ति हो ही जाएगी। कहते हैं क्या पता होगी नहीं होगी, तो तुम्हारा तो पता नहीं है, हमारी बात तुम मानते नहीं हो, ऐसा लिखा मैंने लिखा। संतों की वाणी, भगवान की वाणी, वेद की वाणी, जो जन्म हुआ है उसको मिलेगा, जन्म हुआ है उसका अनु मिलेगा। अन्न है जब तक आपका संसार में, तब तो जीते हो, अन्न खत्म हुआ तो मर जाना पड़ेगा, अंजल के अनुसार जाना होता है, तो वो मिलेगा जरूर निस्संदेह। तो अनिच्छा पद परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, कितनी बढ़िया चीज है, मरने से पहले परमात्मा प्राप्ति हो ही जाएगी, नियम है। कोई इच्छा नहीं रखेंगे, कोई इच्छा नहीं रखेंगे तो और क्या मिलेगा, परमात्मा मिलेंगे। इच्छा रखने से इच्छित पद तो मिलेगा नहीं, नियम नहीं है, मिले नहीं मिले, और इच्छा नहीं रहने पर परमात्मा मिले, ये नियम है। कोई इच्छा नहीं तो क्या मिलेगा, जो है वही मिलेगा, ये परमात्मा ही है, दूसरी कोई चीज है नहीं। तो अनिच्छ पद हो जाए अपने, निरिच्छ पद को प्राप्त हो गए, कोई इच्छा नहीं है, कोई तरह की इच्छा नहीं है। अच्छे संत होते हैं और ये पहचान है। एक संत सुना रहे थे, बद्रीनारायण में एक संत थे, उनके आंगुली में पीड़ा हो रही थी, कहते महाराज यहाँ अस्पताल है जो मलम पट्टी हो जाएगी, तो उन्होंने उत्तर दिया कि पीड़ा तो मैं सह लूंगा, और किसी को जाकर कहूं तो मलम पट्टी कर दे, ये मेरे साथ ही जाएगा। किसी के अगर ये ऐसा करना मेरे सहा नहीं जाएगा, ऐसा लूंगा। आप समझे नहीं, पता नहीं, मानो ऐसे संत हैं कोई अपनी इच्छा किसी से कहते ही नहीं, किसी से ही कोई इच्छा कह देंगे उस इच्छा ये, तो उनको बड़ा दुख लगता है। उम्र भर में कोई इच्छा नहीं कही, एक साधु देखे मैंने, किसे मिले नहीं, शायद सही नहीं हुआ अब, क्योंकि बोझे करोगे ना अल्लाह का दे दे तो पा देते, पूछे तो ना कह देते, दो तीन दिन भूखे फिर भोजन करो करना ना देखा, मैंने लाकर भोजन दे दिया सामने पहले, पूछने पर भी ना देते थे, कोई इच्छा पैद करते ही नहीं, बलंग से चाहिए। आप लोगों को आश्चर्य होता है, वो ये संतों को देखा है, संतों ने ये साधु होते हैं, एक साधु थे वो कभी जमीन पर धो दे तो खा लेंगे, पत्र पत्र भी नहीं देते, ऐसे साधु थे। एक साधु थे उनके दस्ता लगने लगी, तो मैंने कहा वो छाछ ले लिया करो, तो मेरे पर प्रेम रहते सादा, तो मेरे घर से बात बात नहीं, मैं मिट्टी का बर्तन दे दिया, तो लिया थे, तो फिर मैंने से भी कहने लगे कि आप कहना दो तीन दिन में कर दिया, अब नहीं मानूंगा, क्यों कि एक महीने दे ही घाल दिया, तो सास चाहता दे ही दे दिया, अब सास नहीं दूंगा, अब सास भी नहीं दूंगा, और पेट में दर्द था करे तो वही बात है, गुप्ता रंजी नाम था अपने का, ऐसे संत होते हैं, अपने कोई चाह रहे कोई चाह ऐसा नहीं, कहीं साधु को पूछे बना अब कोई चाह ना हो तो चाह नहीं, तो कोई तो कोई आवश्यकता हो, एक चाह ना होती एक आवश्यकता होती, आवश्यकता जैसे भूख है तो अन्न की आवश्यकता है, प्यास है तो जल की आवश्यकता है, जल लड़ते बर्तन की आवश्यकता है, तो आवश्यकता एक होती है, चाहना होती है, चाहना आवश्यकता भी होती है, न आवश्यकता भी होती है, तो आवश्यकता भी कहनी नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, चलता है काम। ऐसे संतों की बातें सुनी हुई है, कुछ देखी हुई भी है, कोई चल जीवन चलता है, कोई इच्छा नहीं करते चलता है, लोगों को पता ही नहीं लगता वे इच्छा नहीं रखते हैं, इच्छा करते हैं, मांगते हैं नहीं मांगते हैं, लोगों को बैम होता है। मैं कह देते गया तो मेरे को एक सज ने कहा, स्वामी जी रुपया मांगना नहीं, अच्छा नहीं मांगना भाई, शिक्षा दी रुपया मांगना नहीं, अच्छा उसको पूछे कब मांगा मैंने बताओ, ठीक है बहुत तो नहीं मांगे, डरते लोग डरते कृपया मांगने में मुश्किल हो जाए, देह में तो खर्च हो जाएगा, नहीं देह में तो नाराज हो जाएगी, मांगे ठीक है नहीं मांगे भाई, कलकत्ता से आए तो आमंत्रण में होकर स्वामी जी रुपये खूब लाया हुए, कलकत्ता जाते रुपये लाते हो, हम खोली भी नहीं लगे एक रुपये एक पैसे कलकत्ता रह गए नहीं, अब चेन्नई को जाने की इच्छा हो तो मिलता है, वो तो मिलता है, जीवन निर्वाह होता है, बिना मांगे बिना कहे जीवन निर्वाह होता है, अच्छी तरह इस वास्ते मांगे नहीं, भीतर से इच्छा छोड़ दे, इच्छा कोई इच्छा है ही नहीं, भूतों को इन बातों का पता ही नहीं है, जानते ही नहीं ऐसा कोई होता है, लोग समझते नहीं ऐसा कोई होता, नहीं मानते, जरूर है नहीं मानते। बढ़ने चले गए थे, एक संत आए, संत आए कि स्वामी जी हमारे पास बर्तन कोई नहीं है, कोई छा देगा तो किसे बोले, तो देखो मैं कोनो कह तो कह दूंगा, चला कर कहेगा तो मेरा स्वभाव नहीं है, कोई पूछेगा ऐसा ही है तो कह दूंगा। दो चार दिन बाद गया मत कहना कि पांच दिन चलेंगे मैंने तो महीने भी जरूर चला है, महीने से उम्र भी तो चलता, कोशिश नहीं रही ज्यादा नहीं करेगी, अच्छा नहीं कहेंगे भाई, साधु में से साधु थे, एक साधु सुना हुआ देखा दर्शन नहीं किया, एक बार बोधित करते एक बार जल पिया, आठ बार एक बार जल पी लिया, एक बार बोधित करते बस, न जल पी लिया न बोधित काटा, साधु होते हैं साधु हम कैसे कैसे साधु होते क्या पता है, लोग सुनने भी साधु नहीं हुई। तो इच्छा कोई इच्छा करे ही नहीं, इच्छा जीने की भी इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कुछ भी इच्छा नहीं करेगा परमात्मा प्राप्त हो जाएगी, कोई इच्छा नहीं हमारे भीतर से इच्छा ही छोड़े, इच्छा ही कोई किसी तरह की इच्छा नहीं रखे, ना जीने की इच्छा ना मरने की इच्छा, ना खाने की इच्छा ना पीने की इच्छा, प्यास लगी हुई है कि इन्हें पूछा नहीं आना तो प्यास ही बैठे। एक संतों की बात सुनी तो बैठे थे कई दिन हो गया, खाना पीना कुछ नहीं, कई दिन कपड़े कोई नहीं, एक अलग माज है ऐसे पैसे बना रवि करके बड़ी मुश्किल से बैठना बंद हो गया, हरिराम जी संत थे महात्मा जी से हमारी बात सुनी, स्थान में देखा वहां स्थान बढ़िया, लोग मानने लगे, पहले अभ्यास कर लिया अपना, कपड़ा कोई नहीं कुछ नहीं पास में, खाना पीना कोई खिलाया था तो खा दे, नहीं खिलाया किसी से रह दे तो भी जीता है आदमी, जो नियम है जीना है जब तक तो खिलाते रहेंगे, अन्न होना अपने पाती का अपने हिस्से का अन्न है संसार में तब तक तो वो जीता है, अन्न वो मिलेगा मिलेगा ही, और नहीं मिलेगा क्या होगा, नहीं मर जाएंगे तो मर जाएंगे तो मर तो जाएंगे, खाते खाते ही मर जाएंगे, नहीं खाते ही मर जाएंगे, नया नुकसान तो नहीं हुआ, नया नुकसान क्या हुआ, इस वास्ते इच्छा कोई नहीं करना, कुछ भी इच्छा नहीं करनी, कुछ भी इच्छा नहीं करनी, आज में है वो आज में सब जीवन होता है, जीता है आदमी ऐसे तो अरे पद का देगा बस कोई इच्छा नहीं, तो कोई इच्छा करनी नहीं, किसी किसी मात्र में भी किंचित मात्र भी इच्छा नहीं, न खाने की न पीने की न लेने की न देने की न सोई कोई इच्छा नहीं, नींद आ गई जब आ जाए सो जाए सो जाए नहीं, एक साधु मैंने देखे वो तो खा तो बताया उनको पूछो कोई खाओगे नहीं ना ना ही नहीं, अंग्रेजी से पढ़े लिखे थे वकील थे, हमारे पास आए थे भोजन करो बड़ा कर लिया, पूछे भूखे हो ना भोजन करना, नई नई खोपड़ी है। संतों की गत राम उदास जग से लखी न जाए, संतों की गत राम उदास जग से लखी न जाए, बाहर तो संसार सा भीतर होता था। संत बड़े विचित्र विचित्र संत होते हैं। अब संतों का काल पड़ गया, काल पड़ जाए पर शादी में फिर समय नहीं तो संतों की फसल नहीं होती। काल पड़ गया बहुत कम दिया है। कल्याण में भी जो अच्छे लेख लिखने वाले थे अच्छे लेख का बहुत कम रह गए, तो भी काम चलता है चलता है। अब डाका ही डावा है, चोरी करे मारपीट कर खोस ले, ऐसे ही है, देने पर भी नहीं ले, ऐसे ही है। तो अनच पद बढ़िया से जाए, कोई ऐसा नहीं, अपने मौज हो गए। कोई दे दे तो मौज है, नहीं दे दे तो मौज है, आनंद है अपना। तो इच्छा मात्र त्याग दे, जीने की इच्छा भी नहीं, ना मरने की इच्छा ना जीने की इच्छा है, भगवान की सब इच्छा है। भगवान जाहि विद्रा के राम ताहि विद्रेहिये, जाहि विद्रा के राम ताहि विद्रेहिये, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जैसे भगवान की मर्जी हो उसी में प्रसन्न मौज में रहता आनंद है। कोई इच्छा नहीं किंचित मात्र भी, उसे भी काम चलता है। इसीलिए ठाकुर जी भी ये बाड़ी है, बगीचा है भगवान का। इस दुनिया में एक बगीचा रंग रंग के फूल खिले, कोई शाबत कोई बोझे कोई आज गए निकले, मस्त रहते हैं भगवान के प्यारे भक्त, मस्त रहते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण।